أَأَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يا ايها الذين امنوا اے ایمان والو اطیعوا الله ومن يحكم الله تعالى واطيعوا الرسول او ومن يحكم پیغمبر واولي الامر منكم او د خاوندانو د اختیار د حکم د تاسو نه وان تنازعتم نکچری جګړه کې پریوتای تاسو اختلاف راغ تاسو فی شیئنا پسسیس کې فردو نو پیش کئی اغیلرا اوڑاندی کئی اغا الاللہ اللہ تعالی تا والرسول او پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون باللہ کچری تاسو چی ایمان راوڑی پا اللہ تعالی والیوم الاخر او پو رضی رستی باندی ذالکا خیرن دا کار بہتر دے فائدہ مند دے واسنو تاویلا او ډیر خیستہ دے پا انجام کے علم ترا الالذین آیا نگورت آغا کسانو تا یزعمون چی گمان کئی آغی انہم آمنو چی یکینن دی ایمان راوڑے دے بما پا آغسا انزلا الیکا چی راولے گلشو تاتا وما او پا آغسا انزلا من قبلکا چی راولے گلشوی دی بخواستانا یریدونا ارادلری ایتا حاکمو الاتو آغوتی دا چه فیصلہ اسی تاغوتا وقد امرو او یکینن دیتا حکم کڑشو دے ای اکفرو بی دا چه انکارو کی داغنا ویرید الشیطانو او اراد لری شیطان ایو ظلهم دا چه گمراہ کی دیلرا دولالم باغیدا و گمراہی لری سرا داکنا و اذا قیل لهم او کلا چوویل شدیتا تعالو راشی الاما اغسطا انزل اللہ چراولی گل اللہ تعالی و الی الرسول او پیغمبر تا رائیت المنافقین وینبت منافقان یسدون عنگا چی بندیگی بعد تانا سدودا پا بندی دلو فکیفا نصرنگ بی حال دی اذا اصابتم مصیبتم کلا چورسی کی دیتا مصیبت بما قدمت ایدیم وجہ داغی عمل داغی کار چمخ کی لگلی دی لسن ردی سم جاو کا بیارا شتا سہا یخلیفونا باللائی قسمون خریب اللہ تعالی ان اردنا چه ارادا نوز منگا الا احسانا مگر د احسان و توفیقا او د موافقتا د جوڑ جاڑی ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا دی زائنا دوی محیصا دا سورت نسا شروع دا او پدی که اللہ تعالی ات احکام ذکر کئی بین الرعی والرعیت او احکام چه آغا دا یو ملک دیو معاشره دا صاحب اقتدار طبقی دا حاکمانو دا بادشاہانو او دا رعیت تر دامین زوی یعنی پاگئی کسا حکمون اللہ ذکر کئی صاحب اقتدار طبقی تا او صد آغی ملک رعیت تا لکڑن بانے حکم اللہ ذکر کا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا دا اللہ تعالی اغا صاحب اقتدار اغا ذمہ دار خلق توائی چتاو صحاد عوامو دا اقدارانو کما حکم دی نو آغای حق دارانو تاوالا کئی اغیتی اوز پاری ور کئی اغیلا و اذا حکمتم بین الناس انتا حکمو بالعدل او بلو حکم اللہ رب العزت در تدا کئی چکلا دا خلقو میس کے بیسالہ کوئی نو بیسالہ بینصاب کوئی چکلا دا دو خبری را لی پا حاکمانو کی یو دا امانت لحاظ کول او دویم فیصلہ و انصاب کول و چی دا دو خبری را شی نبیا پر اغیید بانی دا اغیی حکم منل دا اغیی فیصلہ منل دا لازم وی و واجب وی او چکلا آغای دا دی صفتون مالکان نوی او دا آغای فیصلی آغا دا اللہ دا قانون او دا قرآن و سنت خلاف وی نو بیا پر آغایت بانی دا آغای منل لازم نوی دا دی وجنا اللہ را بولیدتا دویم حکم را آغایت تا ذکر کئی اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول امن ایوکم دا اللہ تعالی او امن ای دا پیغمبر دا اللہ امن ای او دا اللہ دا پیغمبر امن ای چی اللہ را دا سویل دی کم حکم را لگل دی کم کتاب را لگل دے کم قانون را لگل دے کم شریعت را لگل دے اللہ را بولدت وی اغا امانی داغی منل سو داغی اتباع کول دی واغی پس روانی دل دی او اللہ را بولدت وی واتی او رسول دا اللہ دا پیغمبر امانی او دا اللہ دا پیغمبر منل چی دی اغا دا اللہ منل دی زکدا دیو بلنا جدا جدا خبری ندی زکا اللہ وی ما پیغمبر را لے گل دی لہو چی لیو تو آغا بی اذن اللہ چی دا اللہ پو حکم مانے دا اغا امنل شی ومن یتیع الرسول فقد اطاع اللہ او چا چه ده پیغمبر اومنل نو یکینن چه ده اللہ اومنل زکا اللہ وی وما ینتی قوانی الهوا انہو الا وحی یوحا ده اللہ پیغمبر چه وی نو اغید زان نوی اغا چه سوی نو اغید اللہ تعالی حکم کردی و اللہ و تبیدی نو اغید زکا وی او بیا چه و ده اللہ ویلی دی نو اللہ وی ده بخلق و توائی بلغ ما انزل الیک من ربک چه اللہ لدسا راولی گلو انو اغا دا اللہ مخلوق دا ورسو تو پیغمبر مکمل دا اللہ دا حکم پا اشارو چلی گی او نبی علیہ السلام ام دا غصی ویلی دی چه چا زما اومنل نو دا اللہ اومنل او چا چه زما نا فرمانی اکڑا نو دا اللہ نا فرمانی اکڑا زکا دا اللہ پیغمبر راغلے دا اللہ پا حکم بانے دے نو مومن مسلمان چه دے دا آغا جامع اگر دے ذرا خخ کاری چه دا اللہ دا حکم تابیوی دا اللہ دا پیغمبر دا سنت تابیوی او مسلمان چه بلا لار اختیار کی چه نم پی دا مسلمان وی او دا اغا کارون دا مسلمانی نوی نو اغا پا غیبانی بدخ کاری او مسلمان پا دیبانی خخ کاری چه اغا دا اللہ را بولیدت دو حکم مطابقو چلیگی او دا اللہ دو پیغمبر دو سنت مطابقو چلیگی مسلمان پا دی خخ کاری او مسلمان ویم دیتا چه مسلمان با کئیم داسی چه دا مسلمان دو کور نمڑ روزی چه دا پتا لگی چه دا یو مسلمان کارا غم شوی او دا مسلمان دو کور مڑ رووتا او پا گاوان کی اندو سی چه دا آغا دا کورا مل روزی چه پتا لگی چه دا دا اندو دا کورا مل رووتا اچه دا دوارو دا کورا مل روزی او دوار یو شانوی او پا یو طریقه بانی غم ازریگی نو بیا داو آیا چه مسلمانی دا سکڑا چه مسلمان کرا خادیوی چه دا پتا لگی چه دا مسلمان کرا خادی دا او چه اندو کرا خادی وی چه پتا لگی چه دا اندو کرا خادی دا او چه دا اندو کرا و دا مسلمان کرا خادی پا یو رنگ وی نو دارا تاو آیا چه مسلمان دو سه صرف کلیمه مانی کلیمه دی ویلده نو مسلمانی دی دا مسلمانی نو آئی مسلمانی دارا چه تاو اندو که فرق وی تاو یهودی که فرق وی تاو نصرانی که فرق وی تاو سکھ که فرق وی تاو پا غیر مسلم که فرق وی دیده مسلمانی وی زکا اللہ وی اطیعو اللہ و اطیعو الرسول دا اللہ منی و دا اللہ دا پیغمبر منی او آغا دیانا دارا حکمان او آغا منصفان حاکمان دا آغای اومنی اللہ وی و اولی الامر منکم او دا اولی الامر دا تاسونا اولی الامر سوک دی اولی الامر نمراد علماء کرام حاکمان و مخلی آغا حاکمان چا آغای بیاندار وی او آغای در اغییت در امانت خیال سادی و ایک خیانت نکی او آغا چه آغا که انصاب وی و آب سلی پی انصاب بانی کی او آغا در اللہ پی دین و قرآن و سنت و شریعت پویگی او در آغای تابیوی او در آغای پر رناکی فیصلی کی نبی نبی علیہ السلام ویلو چه کاغی و خوشی غلام در بانی حاکم شو امیر شو دا خبر و منی او دا آغی اطاعت و دا خبر منل در بانی واجب دی او کچر اینا آغا آغا حکم کئی و آغد شریعت خلاف بی نبیاو پا آغی بانی عمل نکی لکا علامہ ابن کثیر رحمه اللہ او علامہ قرطبی رحمت اللہ علی دا دوارا اغاقبل و مشہور و تفسیرونو کی یو روایت ذکر کئی چه نبی علیہ السلام یو لخکر سرا یو امیرو لیگا لکا بازی وی عبداللہ ابن حضاف ابن کیسو او باز روایاتو کې د امیر نوم نه دراغله چې کله دای لاړل اغا امیر دا دے لخکر چو دے جماعت نو اغا دیتا یو بیان کو تقریر کو وی تاسو منی جزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با تاسو امیر جوڑ کرے مغیبی بالکل وی تاسو دا پتا دا کنا چی دا امیر اطاعت لازم دے وی آو نوی بس بیا سدا تا دیده که اور بلوم و تاسو باقی تا دان گئی اغی او بل تا قتل یو زوان نو جوان بکر آفازی دا وی دا کارو نگئی مون خود نبی علیہ السلام پر لاس که جلاسی خیده دیده پارا چی دا اور نبشو حدیم اوز پا اور بانی ورلو کئی دا دو نمانیوی اها وی دا خبر با نبی علیہ السلام تا اوڑان دیکو که نبی علیه السلام ویش اور تاو دانگه اینو با دانگو او کنه اغاو چه ما دانگه اینو بس نبا دانگو تا خبر اغای خواه کرده چه نبی علیه السلام دیووی وی تاسو خک کرده چه تاو زده خبره نده مندلی او دا غزان تا با کول دا دا اللہ تعالی دو کم نخلاب دی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أذان ما بخل لاس علاقات نغور دي الله ولي دي او کتا سو يرد بو حکم ماني دي اور تا دانگلي ون هميشه ده بار اور کے بادشي وي او نبي عليه الصلاه والسلام فرمائل جي د مخلوق په داس کار کې منل چې د الله نه فرماني بګي نو پاره کې به نه مني چا ولا توي داسو کا بادشاہ دے حکمران دے مور اپلار دی اغیرت او دا سکار وائی چپا آگے کے دا اللہ نا فرمانی کی گی نو نبی علیہ السلام اللہ طاقتا للمخلوق فی معصیت اللہ فکمکار کے چی دا اللہ تعالی نا فرمانی کی گی نو آگے کے با دا مخلوق نمانی مانے وے کچرے آد و قرآن سنت مطابق خبرہ کئی تو صاحب اقتدار طبقت مراد دے بعض علماء کرام وہی مراد دے نا اہل قرآن دی قرآن والا خلق جائی پا قرآن پوئی گی او خیاران عاقلان خلق دے مراد دے فقہا او علماء کرام دے نا مراد دے چاہی پا شریعت بانے پوئے ہی او آغیر در شریعت مطابق خبرہ کئی نو با منعی بیا او کدر شریعت مطابق خبرہ نی نو بیا پاغی بانے عمل نیشتے پاغی بانے عمل کل گناہ دے بیا ذکر اللہ و این اللہ فائن تنازعتم فی شین و اولی الامر منکم یخووے اوز جی که چرد آغا آغا خبر داسی بی چرد آغا دا شریعت مطابق نوی نو بیا نو اللہ و ایفا ان تنازعتم فی شین نو کچر اختلاف راغ استاسو پا یوسیس کی یو معاملہ کی نو فردو الاللہ والرسول نوڑان دے کئی آما ملا اللہ تعالیٰ او پیغمبر تا دا اللہ کتاب او دا اللہ پیغمبر تے اوڑان دے کئی وے گو رئی چی اغا دا اللہ کتاب او دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و تعلیمات و دا وینا مطابق داو کنا کہ چری وے نوے منی او کنی نو بس میں منی بیا وی گو رای چه داغی پا بارا که قرآن سنستوائی نو چه قرآن سنستوائی نو آغا با منی کنا نو دیو قرآن دا میان داو باسی وی پلانی سی بیلی دی دیو دا نبی علیہ السلام وینا دا میان داو باسی وی پلانی سی بیلی دی وی دا پلانی دا سر جی دم را حسنا او وجود چه دمر او گد شی او دمر دنگ شی چه سر اسمان درسی و چه خبر دو قرآن و سنت مطابق نوی نو بیای منگا نشو منلی اگر که دیر لوی سڑی شی دیر لوی سڑی شی نو دا اللہ دا پیغمبر نا نشی لوی دے دا اللہ را بولیدت نا نشی لوی دے دا اللہ بمانی دا اللہ دا پیغمبر بمانی اچھر دا خبر دا غینا خلاف بی نو بیا بی نمانی زکر صورت حشر که بیا مخ کے رازی چه ما آتاکم الرسولو فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو دا اللہ پیغمبر چه در صدر کردی دی نو آغا والی یغی بانی عملو کئی دا اللہ تعالی پیغمبر چه سکردی دی نو آغا واخلی و پاغی عملو کئی او دا اللہ پیغمبر کردی ندی و ویلی ندی نو بیا با آغا پریدی اغین بزان بچ کے وی پیغمبر خو کردی ندی خو من خوم ندا کردی تو چه وی نکلن نو بس دا خبر دا کنا آہاں درے ما خبر دا رازی چه دا آغا اولان دیو کار شوی دی و آغی من ندا کردی نو بیا ٹھیک دا بے کن خدا تا چه کم کار که دا خدا آغا مخی تا شوی ام ندی دا آغا مخی تا چه مولود شریف کرده چه آغا تا ویده چه دا مکوی دا آغا مخی تا چه غرسو نکرده چه آغا تا ویده چه میکوی دا آغا مخی تا چه جمعی و سلوی اختی کوله چه آغا تا ویده چه میکوی دا آغا مخی تا چه سنت و پسی پا جمع دعاگانی کوله چه آغا تا ویده چه میکوی دا کارون چه دا آغا مخی کرده چاگئی و تاویل و چی می کوئی چی داگئی مخ که شاک کرده و غی و تا من نوی کرده خاموشی بی اختیار کرده نو بیا ٹھیک ده خدا داگئی مخ که شاک کرده دی چی ده دا ویلیو چی اوکار چی آغاز ما دا سنت مطابق نوی او زمانگ دا دیدین مطابق نوی او یو نوی کار چه راوی استا نا آغا مردود دی پا شریعت که آغا قابل قبول نده نا آغی نزانو ساته دا ویلو چه من احدسا فی امرنا هادا ما لیسا منو فوارد دون چه چه زمانگ پا دیدین که یو نوی کار راوی استا چه آغا ده دینه نون و آغا عمل مردود ده آغا اللہ نکبلی کنا او سو ظلم اوه سو ظلم اوه چه حضرت علی رضی اللہ تعالی نو آغا سڑه منا نکا چه آغا ایدگاه که ده اختر ده موز نمخ که نبلو تنیت تاره او تره مکه و اللہ با سزا در کی اغوی علی ما تا پتا دا اللہ با موس چالا سزا نور کئی وی اوزه در تا هم هم چه اللہ با سزا در کئی پا مخالفت دا پیغمبر چه پیغمبر دی زائی که دا اختر دا موز نمخ که یا رست نبل ندی کڑی اتی که نو که شهر نبی علی اسلام منع کڑی وانو اغا صحابی با بل نکو کنا اغا با نکو و اغا تا پتا نوا او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آغا منکا نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چه دخپل جوان که نبی علیہ السلام نولی دلی کانا پا دی عمل بانی چه ایدگاه تراشی او دی ایدگاه که دا اختر دا ملن مخ که یا رست نبولو کی دا آغاوی چه پیغمبر ندی کردی او سڑی رازی او کئی نو دا پیغمبر خلاف کئی کانا دا غز سار یا عمل دی چه پیغمبر نی کرده و تیکن و خلاف ده پیغمبر که کنن ما آتاکم الرسولو پا خضوهو و ما نهاکم غنو پندهو او بیا بکل آتا و جی دا بیدات حسنه ده ده وجه نه علامه شاطبی رحمت الله علیه کتاب و لیده سام دوارو جلدونو که ده امام مالک رحمت اللہ علیہ اکول نکل کرده ده چه من ابتدعا فی الاسلام بدعتن یراو حسنتن آغا چاچه راو یستا دا اللہ پا دیدن کی فی اسلام کے یو نوی طریقہ او بیا لاغی تا خستا وی چه دا بدعت حسن وی نو چه دا خستا عمل وی او دا خستا کار وی نو پیغمبر نکو لکه دی وجه ده پیغمبر نگی ده خسته کار یا پاتی شوه ده او یا اغا نغوز بالله ده امت نپد کرده ده او امت تیگی نره بیان کرده فکز ده امانو یکینا نادی سری گمانو که ان محمد ناچین محمد صلی اللہ علیه وسلم خان الرسالت دا خیانت کرده ده پا رسالت کی ده ده گمان ده خواه ده دیو جنا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ لکی چه هر مبتده چه ده دا غب پیغمبر بانه ده خیانت گمانی چه ده وی ده کار خده نو چه ده خده نو پیغمبر ولی اونه که او بیا چه دین که اونه بیا پیغمبر ولی اونه وی خلکو تا او خلقی ولی خبر نکد آغی نا حالانکه هر نیک کار او هر یو خکار او دین ټول پا ټول مکمل سره در ټولو طریقو اغا نبی علیہ السلام امت تا ویلی دی او خودلی دی وطا او حجت الویدا کې چې سمره صحابه موجودو اغی ټولو پا دی گوائی کرده دا چه او تا مونگ تا دا اللہ دین مکمل راو رسو نصب بگی بیا پادشی ہو جدا بگی بیا سیوائی کار شروع که او دا ولی گیا اینو کلا با یو خبر جوڑی او کلا بلا او دا خلق و توجو با دا اصل دین او دا دین دا کار نو بل پلا آڑی اللہو ای که جگر مرال نو زما کتاب دا زما پیغمبر دے پیش کئی کنا کزان تا مومن مسلمان وائی ان کنتم تؤمنون بالله کچری ایتا سوچی ایمان رالی وحدانیت اللہ تعالی والیوم الاخر او پرزی رستی بانی فا اللہ پا قیامت ایمانی نو بیا خوچی دے بیا غا پی صلاة پا قرآن سنتو کئی یا بل پلولی زی بیا ولی بل پلزی امانگا بارا که دا مشوره کردی پنج پیریان وی دعا نمانی دا سی عجیبا مخلوق ده خیر ده خبرینا خود رو رو ساووه تا یا اللہ و بزر سرا یه طولو خبرنه ساوو تا ده خوچه پوهشو چه کاتا خمو دلاسا لارلا نویراش یو بلا خبر و تا رامخیتا کئی نبرا دا سی خبره رامخیتا کرده چه امیان رو بای پوی گی نا چه امیان پی نپوئی گی نو زی اڑو وام نا سه ضرورت دی سه ضرورت دی ویچه او سڑی خامخا یو خبر نا خلق خبر نی او تی خامخا چیڑی اڑو پری گدا دارو سما سلان را چی درانی ولی دا دا با گردو شیر نا اللہ رب العزت وائی که ایمان در کی وی پا اللہ و پا قیامت و میمان وی بیاو پی سلب و قرآن سنت کی چرا جا قرآن سنت کی صدی آو مانی اللہ و ایذالک آخیرون دا کار بہتر دے دا دل غردی چی پی صلب و قرآن سنت بانے ہوکی اللہ و ایذا دل غردی ذالک آخیرون دا کار غردی دا بہتر دے و احسنو تاویلا او دیر خسته دی پا انجام که اللہ وی انجامی در خده زکا چی عمل و قرآن و سنت دی او دی دنیا نتلین و خوشحال بزی مطمئن بایی کنا زکا اللہ ما اقبال وی وی نشان مرد مومن با تو گویم که مرگ آیت بسم بر لبی اوست را شوی وید مومن بنده نخرد خیمه انجام ویني خپل کنه دی خپل انجام او خپل نتیجه ویني و احسن تعویلا او ډیر خسته په انجام کې ورپسې الله د منافقانو د پاره زواجر ذکر کړي الله وای ما خو له دا وی کنه چې فردو الی الله والرسول نو الله وای الم ترا الی الذین ایا نو ګوریا کسانو تا یزعمون چې ګمان کوي انهم امنو چې یقینا د ایمان راوړل دي بما انزل الیک فارس چې راولېګل شو تا دا ګمان کوي چې مونږه پکې مونږ په قران ایمان راوړل دي امونږه په شریعت محمدی ایمان راوړل دي بما انزل الیک وما انزل من قبلک او پا آغا سا چیرا لگل شویدی پا خواستانا گمان داده دعوی دادا چه منگا جی پا قرآنو میمانده پا پیغمبرو میمانده او پا مخکنو کتابونو مزمونگا ایمانده دعوی خدا دی پا پیسالانو اللہ وی یوریدونا اراده لری ایتا حاکمو الاتوا غوتی دا جی پی سلو سی تاغوت تا تاغوت چا تا ہوئے قاب ابن اشرف تا تک سنگا تفسیر کرتبی واقعہ ذکر کرے دا چی دیو یہودی او دیو منافق پس خبر بانے جگڑ راغلا نو دی یہودی و تبی دا پی سلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوسو ځکه يهودي دا پته وای چې هغه له چا مخ ملازي نه کوي یو بل خپل ناسي او بل بل دشمن ناسي خو چې هغه دغه دشمن نو بیا دغه په حق کې فیصله کوي هغه چې زړه دا مخ ملازي نه کوي نو هغه منافق وته وای نه دا فیصله به کعب ابن اشرف لوړو هغه وته وای نه دا به نبی اسلام لوړو دا کعب ابن اشرف چو دید شریعت او د الله د دین او قران او سنت او د پیغمبر خلاف د یهود یو غټ مشرو هغه د طاغوت وی زکه چې هغه د الله د دین نه خلاف وو چې د الله د دین نه خلاف یو سرکش اینو هغه طاغوتی نو په سره چې کینو په هغه چا به کې چا مسلمانی او مطابق دو قرآن سنت وی نو پا آغا مانی وقبلا بیسالا گی نو آغاو لگی دا آغا تاو اینا زخو کعب ابن اشرب لنوڑ ملا بیسالا زکا آغا تا پتاو چه کعب ابن اشرب رشوت خور دی او آغا لگی زنگموت اٹکی نو دا آغا که بیسالا کئی یہ دا آغا که یو کت خدیل طلاق ور کرو نو یہ ٹوپائی کے دعوت آئی کہ یہ بٹھو کے پادی کی گی داغ پلوان ہوں منگتا نو ماں تیرا پلانی دا شکار کرے دے نو مائ باپ دے کے خود نہیں بھی پاتے میں دے کے وہ سپا دی نہیں دینا بس خبر ختم تھا یہ سورا دے بعد پاڑ پاڑا رہا ماں تیرا تو گورا یہ سوابئی وہ ملا دے اگو اللہ یو لویا بیا سره لیکلی ده چې دا طلاق نه ده شوی کته ورته لیکلی وو چې ما دې سړی نه تپوس وکړم دی په طلاق نه پوهېږي دا د طلاق ورکړی دی تی سره یې دا د طلاق ویلی دی نو دا طلاق نه ده شوی ما اول به راغلی سبق به دې ورته خولی وو چې که ښځې له بیا طلاق ورکړی نو توی سره بیا وای اول به دې ورته سبق خولی وو نو او زغا پا دے دے آغا دا مانے دے خدای دے پا نیغا وارو دا آغا بیا نموس کی گی او نی او دس اسم نکی گی زکا چا آغا پا حاو پا خا گیڑو پرک نشی کولے پا عین او پا غین گیڑو پرک نشی کولے آغا وارو پا ذال او پا ذا گیڑو پرک نشی کولے دا وارو لے خبر دا سیدی بیا خو آغا تا مکمل ختم کردے دا سی عجیبا مخلوق دے ما ولا پلار ته ما زوی دی راولہ ته چغرا له نو ته قبلې په لمخ کا نو یا جی مې تی په ایمان وای تا چې سم الله تعالی کور کول نو ساده مطلب وکنه بیا او جی دغه مطلب مې و مې ځان لکار مګورا ویره جی یا زمانی پلار تطوی ما یغرا تبی چرا اگو خو مالا مانا سی پیسی میسی ندی اغسطی یا رجی دا سی وائیو ما دا جی راولی چاوی ما تی راولی دا جی می دا سی وائی چی پیسی ندی اغسطی وی پیسی با ام نالی اولا دا سی لیکل با ام کئی نمائی لکدا و تا پا دی حلالی وی نجی بس حرام اللہ بس ختم اللہ جی بس وی زمان چی وی لیگم بس لارو پسی و تیزا رخصتی خبر دی ختم اللہ مزه یو غلطی ده نشوی ده نو پای کی ده عمر غلطی بیا کی با ما ده وی اللہ ده لاجر در کی وی زمان زین پی جی مطمئن نو وی زکا می تاوستا دغرا و رسولا بیا وی زین می مطمئن نو دم خبره با زمان ایدت من ده چی ده کارو نکنی بیا سکی و سرا یوریدون این یتا حاکمو ایلتو آغود اغه وتا وی نا وی دا په صلیبا مونږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړو چې نبی علی اسلام له په صلیلا لاړه اغه حق دی يهوديو ا منافق غلا و کنه اغه حق دی يهوديو نبی علی اسلام دا دی يهودي حق دی نشراو وتل وی دا بل کوټ لوړو سا وکم لا وی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چغل رااله اگر یهودی و تاوی جی منگل نبی علیہ السلام پی صلاح کرده دا وی دین منی وی روک شاہ و تاوی اگر پی صلاح زمام دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی لوی زو دی منافق پا مازغو که داو چی دا عمر فاروق دی غیر مسلم پا بارک روی سخت را او دی یهود و زنه بلکل نلگی نچه اگر لرشون اگر پا داغی بنیاد بانی زمان حکی پی صلاحو کی چرال اللہ کو سیلا نو دیو توائی دا یہودی وی جمونگا دا پی سلن بیر ساملہ اوڑی واو اغز ما حقی پی سلن کڑی دا وی بیادوی چا ببک صدیق رضی اللہ تعالی لزو وی حل تیم لڑو وی اغز ما حقی پی سلن اوڑا وی اوز اطال راوستے یما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو توائی دا دی چا سوائی ٹک وائی وی جی آو وی معاملہ رسدہ وی دا دیکھا تفسیر قرطبی ذکر کئی چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا وی لگوارو کئی ذرا عظم لگوارو کئی ذرا عظم کورتا لارو توری رارا اچھے درست شو دا منافق نے سٹو وی سوک چی دا نبی علیہ السلام با پیسالہ نی رضا وی دا غی دا پارا دو عمر دا فیصل دا خان اللہ حکم راو لے گا چی عمر فاروق دیر اخکلی پیسل اکڑا دیر اخکلی پیسل اکڑا نبی علیہ السلام و تاوی تا خب فیصل اکڑا و خطاب دا فاروقی والا ورکا دا غی نباد با دی و تا بیا عمر فاروق وی و دا کار دا ماستانه دا گورا خان پا دیو گورزان پویا کہیں یعنی نشه تو اجوره که زم دو ماره پاروک پیساله کوما دا زمان ساکار نده دا چرا چا پا سر دا لغی نبا اللہ تا پوست کئی که مونگ لچا خبر راڑالا نمونگ دا قرآن و سنت مطابق و تاو آیو او نور زمونگ چا سر نور خبری نشده اغا چرا چا پا سر دا لغی نبا اللہ تا پوست کئی اللہ و دیتا پوست کئی از زمونگ کوشش داده چه دا قرآن دا درسون دوم را عام شی چه دا اللہ دا مخلوق اصلاح شی دا نارینو زنانو او دا مخلوق زین دی خبری دا جوڑی او دا غدای دا کم خلق لار شی او پا دا کرسو کینی او آغایم دا قرآن سنر زینو علا خلقی پا دی ملک با انشاءاللہ خود با خود دا نظام نافذی خود با خود با نافذی اللہ لکی اللہ رضا سے ماحول جوڑ کے مونگا تھا اللہ جی کی اللہ و یریدونا ارادہ لری ان یتحاکمو الی طاغوت دا چه فیصل او سی دی تاغوت تا امشر دی والا تاغوت وی وقد امرو او یکینان او کم کڑ شوی دی دی تا این یک فرو دا چه انکارو کی بی داغنا دی تا وی لشو چرا دا غی تاغوت خبر و نمانی خواد دا اللہ دا دین دشمن دی دا سی تاغوتیان روزی نو سو گورا ناموس رسالت خبر اگا نو چهار تنو بگه سوک روزی او آقا بگه چه دن اخپاد را خیو وردن نکی دیکه سجاله چه دیده که ترمیم که یا سره و پیغمبر تا کنزل کهی او داغا شان که با غلطی خبری کهی او تا با یارا خیر ده سر نرمیو کهی دا سخه خبر اگا زمون خدا اکیده دا که چه ده حضرت عیسی علیه السلام باره که هم چه ده موسی علیه السلام باره که هم چه ده ابراهیم علیه السلام باره که هم چه ده ابل پیغمبر باره که هم او چه ده نبی علیه السلام باره که هم گستاخی و کرا نو داغه سزا دا پکاره چه داغه نیسر غوث چی نو که طول پیغمبران جده ده طول پیغمبرانو ده هر پیغمبر شان که جی گستاخی و شوا خدا د انجیوز دا پڑاو شوی او د دین تعلیم اغسطون که خلقا آغا انجیوز چی آغای پا دی ملک دی یهودیانو دا پارا کار کئی دا آغای خبر کن دا آغای پڑاو شوی او سلیک سکلاو شوی خلقا آغای دی یهود و نسوارا و دو خوشحالول دا پارا لگین و آغای بیا پا اسملو که چیرین و ترمیمی بلون پیش کئی چه ده که ترمی موشی زواما چه دا پارلیمنت دازی او پیسالو کی دازی او پیسالا چه چار ده بارا که ترمیمی بلوم پیش که نو دا آغا رکنیت آغا با منسوخ وی او دا آغا دا پارا بشیده نو دا سزایی چه چار دا بلوم پیش که پا کار دازی دی چه دی زن تا مسلمانان وی چه دی ده خپل غیرت او دی ایمان مظاهره او گی ده آزایی که چه ده چه جرعت هم پا دی بانی نکی گی چه جرعت او گی ده آزایی که اللہ رب العزت وی دی ده او کم شوه او ویوری دو شیطانو او اراده لره شیطان اینو دلهم دا چه گمراه که دی لراز و لالم بایده و گمرائی لری سر آده آکنا چه ده اللہ و ایده تو ویلشی و ایده کیل لهم او کلا چو ویلشی ده تا تعال و راشی الا ما انزل اللہ آغستا چه راولیگل اللہ تعالی و توارد قرآن درشا و الى الرسول یو پیغمبر دارا زوا پا قرآن سنت با پیسلو کو چه قرآن و سنت سوائی نو بس آغا بزمونگا پیسلائی رایت المنافقین اوین بطا منافقان یسدون الکا سدودا چه بندیگی بارتانا پا بندی دلو منافق چه ترازی منافق تا ورازا پا قرآن و سنت پیسلائی که اونو کئی بی پیسلائی کئی بانه کم دای پیسلائی کئی آچه مومن مسلمانی اغا حس که غاڑه را روانی وی رازه رو رزو خود حق تلاش کهیم و طلبگاریم او چه حق را تا ده کم زینه ملاویگی بز ده آغی خبر امانم آغی پسیزم او منافق ده خدا پته ای چه پیسله ده قرآن سنت ده ما خلاف ده نا پا آغی پیسله نکهی پا آغی پیسله نکهی وی خبر بکو خوی قرآن بمیست که نراره ها؟ خبر وکاو خو قرآن با میست که وی نراره نو تا پتایی کنه چه قرآن میست که راره نو بیا خود غل ده کنه بیا خود غل ده نو بیا ده زن رسوکه یه سود دونه انگه سود دو ده بنده یه بارتانه با بنده دلو اللہ دی مونگ لده قرآن و سنت مطابق ده عمل توفیق را کی اللہ رب العزت دی مونگ ده صحیح سمجھ ده قرآن و سنت نصیب کی امین او اللہ دی زمونگ از رونو که دا قرآن و سنت مینو آچه او دا آغا خلکو چه سو مونگ تا قرآن و سنت بیانهی او اللہ رب العزت دی دا طول مسلمانان و طول مشکلات ختم کی آمین. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم او کلا چوویل شدیتا تعالو راشی الاما آغستا انزل اللہ چراولگل اللہ تعالی و الى الرسول او پیغمبرتا ین سنتو دو پیغمبرتا رایت المنافقینا وینیوتا منافقان یصدون عنکا صدودا چا اولی بادتانا پا اولی دو فکیوان سرنگی حال دئی سرنگی بوی حال دئی اذا اصابتم کلا چورسی گرئی دا مصیبتم مصیبتا بما پاغسا قدمتا ایدیم چی مخی لگلی دی لسنو ردائی سم جاو کا بیارا شیطاتا یخلفونا باللائی کسمون خریبا اللہ باندے ان اردنا چه ارادا نوز منگا الا احسانا مگر دے احسان و توفیقا او دے جوڑ جاڑی اولائک اللذین داغک سان دی یعلم اللہ چپوئے دے اللہ تعالی ما پاغسا فی قلوبیم چی دی پزرنو ددائی کے فا آرزانم نمخوارو ددائینا وعظوم او نصیتو کدائیتا وقل لهم او آئی دائیتا فی انفسیم پاک دا نفسنو ددائی کے قولم بلیغا خبرا اثرناکا وکل لهم اوائے دیتا فی انفسیم فمجلسنو ددائی کے قولم بلیغا خبرا اثرناکا وما ارسلنا من رسولن او ندے رالے گلے مونگا ایسیو پیغمبر اللہ لیوتا مگر دید پارا چوی من لشی بی اذن اللہ پوکم دا اللہ سرا ولو انہم او کچری یکین اندائی از ولمو انفساہم کلا چه ظلمو کا پخپلو زنونو باندی جا او کا راغل وی تا تا فاستغفر الله پس بخنے غختلے وی دا اللہ تعالی نا واستغفر لهم الرسول او بخنا غختلے غختلے وی دیل را پیغمبر لوجد اللہ نو خامخا مندلے بیو اللہ تعالی تواب الرحیم توبہ قبل ان کے او مہربان فلا بسن دے دا سے کار فلا بسن دا سے خبر لگا سنگا چردئی گمان دے وربکا او قسم دی دربسا لا یومنونا چدئی مومنان نشکی دے حتی یو حکیمو کا تر سوچے فیصلہ را نوڑی تالا تر سوچے فیصلہ کون کے اونگردئی تالا را تر سوچے فیصلہ کون کے اونمنی تالا را فیما پاغی معاملاتو کے شجرہ بینا ہم چی آغا واکیشی پمیند دائی کی سمع لا یجدو بیادی نمومی فی انفسهم حرجن پزلونو خلو کے ستنگ سیاہ سخبگانا مما قضیتا داغنا چتو پی سلو کی ویسلمو تسلیما او غاڑا کی دی ببیا بیا غاڑا کی خدلو مخینو آیتنو کی دعا احکام ذکر شو احکام چغیتا وی احکام سلطانیہ دا آغی احکامونا چغ بیانی گی پمین دراغی او دراغیت کے دا بادشاہ او دا عوامو کے رنبانے اوکم اغا صاحب اقتدار تب کیتا ہو او دویم چون اغا رغیت مومنانو تا او داغین بعد اللہ تبارک و تعالی منافقانو دا پارا زجر ذکر کئی چی گمان خدا کئی او دا دعوی کئی چی انہم آمنو بی ما انزل ایلیکا و ما انزل من قبلک ظاہرن دی خبر دعوی کئی چی تا دا اللہ سرا لگلی دی نو پاغیم ایمان دے اوستانا چی مخ کے سا اللہ را لگلی نو پاغیم ایمان دے او نور حال دادے چی یریدون ایت حاکمو الاتو آغوتے سما ملا راشی نو بیا ارادر دے لری چی اخپل فیصلے اغت آغوت توڑی آغا شیطان چی آغا پا شکل دے انسان کی وی پزان جامع دزبرگئی دے علمیت آغا چولی او کاری وی دا اللہ دا دین نا و دا حق نا خلق منا کولا و دا غی نا اڑولا حالانکہ اللہ رب لدت وی دیتا حکم شوی و این یک پرو بیهی چه دا داغ تاغوت نا انکارو کی دا دا خبرو نمانی دا دا پیسالو نمانی و پا دا بانی پیسالیو نکی خوال دے شیطان اللہ و ایدئی پسی لگی دلے دے و یوریدو شیطانو ایو دلہم دولالم باغیدہ شیطان ارادت دے لری جدا خلق پا دیر لرے گمراہی سارا گمراہ کی دا آگنے دیر لرے بوزی اللہ رب العزت وئی دا منافقان ظاہراً دا غی دعوا دا ایمان دا خوبیا پا شریعت بانی پا دین بانی پا قرآن و سنت بانی خپل و پیسلو حل کولو تا نی تیاری کی فا اذا کیل لهم او کلا چوه لشدی دا تعالو راشئی الى ما انزل اللہ آغصدہ شراولیگل اللہ تعالیٰ قرآن تراشئی قرآن تا کی نئی قرآن بانی دان پویا کئی دا قرآن پی سلاو مانی قرآن جا سوائی آغاو مانی و الار رسول او پیغمبر تا راشئی پیغمبر تا دا پیغمبر سنتو تا د پیغمبر تعلیماتو تا پیغمبر جو سویل دی او سیکڑی دی پیغمبر جو سنگوائی او سنگ پی صلاح کئی نو آغا سیو مانئی نو اللہ وی رایت المنافقین او وینی بتا منافقان دی بیا راخ کانا پشا بزور کئی پتہ نہ ہوتا جی خبر میں پڑلا پا قرآن بانی خبر میں پڑلا پا سنت دو پیغمبر باندی کو قرآن و سنت تے پلے نو بیا پا کسا بادی کی گی نا نو بیا دلاس نراخ کان نو بیا با نرازی پی سالا پا قرآن و سنت بانی نو کئیو ناغی دا تیاری گی لکه اغا منافق دا چه اغا یهودی وی چه رازا پی سلبا با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی کهو دا غوینا پی سلبا کعب ابن اشرب لولو زکا منافق شو اغا پا دی پویو چه کعب ابن اشرب چه دین اغا رشوت اخلی او اغا پا رشوت بانی پی سلبا دلی او یهودی تا دا پتا ہوا چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا چه فیصلہ کئی نو آغا بلکل پہ انصاب بانی کئی او دا آغا فیصلہ پہ انصاب بھی آغا رشوتون نالی دا آغا وقت یهودی چه ہو نو دا آغا اعتماد پہ دی خبر آو چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نالی او فیصلہ جے کئی نو آغا پا للہیت باندے کئی دا اللہ دا یارنے کئی او دا اللہ دا قانون مطابقے کئی دا خپل پردی مخ ملازہ بکے نو کئی او چے فیصلہ کئی نو بیادے تا نو گوری چی دا میں دوست دے او دا میں دشمن دے او چے سنگا حقوی نو آغا دے فیصلہ کئی پا آغای که دا عزیز والای دا دین او دا ایمان او دا مذہب او دا مسئلہ که دا دی خبر لحاظ نی بیا چه دا می عزیز دی او دا بل می چه دی نو دا می غیر عزیز دی دا مومن مسلمان دی او دا کافر مشرک دی نه نه دا دی خبر لحاظ نی چه بیا سنگ وینو آغاسی اللہ رب العزت وی منافق دا گورا رایت المنافقین ونبت منافقان یسدون عنکا چی اوڑی بادتانا سدودا پا اوڑی دلو سرا کم سڑی چی غلوی اگر دا خپل غلا معلوم ای اغا پا دیوانی پوئے ای کچر زما پی صلاح یو داد سڑے کئی چی اغا دا مخمل ازونی اغا دا حدیو تخفو او درشوتونو نی چی اغا پی صلاح کئی نو حقا بے کئی و اغا بی ازما خلافی نا اغا کوشش کئی چی داد زائی تا پی صلاح اسی چاہ د مغ ملا سوئی اغد ہادیو دخو دشوتنی اغد لال چنی نوئی پالش پہ والم جے بولا گرم کما پہ سلا پہ بدلا کما نہ ابھی آگ پل زور کئی اگ ابھی حق طرف دن راضی یو سڑی دا ہوئے رازا دا خبر زما استا جگڑا دا داو پا قرآن و سنت بانی حال کو نو دا کم سڑی چه دا کی دوی چه زما دا خبر حق دا و دا قرآن و سنت دا غسی وائی دا غو ایراده رو رسم خبر دا او چه کم سڑی پا دی پوئی گی چه زمان ده خبری سه بنیاد نشته دار ده قرآن و سنت ننه.